ab julit amatu ci yoy yep boko de wax nit ñi dañuy jaaxle ndax tay bo ñewé ci tante bi nga ni serigne bay mo fi waxtaan serigne bay lan la ñu né ti jaan la direct dootu ñu la wax ni julit la han duñ la wax ni julit la dañ nan le ti jaan la ah waw ki nekk ci kanam nit ñi di waxtaan kan la murid la ki nekk ci kanam nit ñi di waxtaan kan la qadir la ki nekk ci kanam nit ñi di waxtaan kan la layen la ki ci nekk lan la nangam la waye ab julit ken degatu ko jakkay murid jakkay tidiane jakkay jakkay talibe yi rek wa anal masajida al khalq kulluhum ayalullah min def yeb yalla len bind mais yalla amatul ci ñom ben sañ sañ wa da defé nak yoyu mo yaq rew mi mo yaq aduna bi legi diñu bëgg léral yépp buñ ko léralé takkat talat fitna yalla ñu ci yalla mussal ba taxna seen mam cheikh alhaji malik neena jikko bu rafet ametu fi ñepp sagane nañu yar seen njabot xam xam kenn wutatuko ndax xam xam amon na ci réew mi doomi soxna yi di ci gañ gañ waye doomi soxna yépp légui gañi mepp nañ leen jeun nak la ko génné ci dexga la mu ci daan dundé ko gën jeun la ko génné ci dexga wala geejga la mu ci daan dundé ko gën jeun da ko genné ci dexga la mu daan dund ci dexga ko gën aw meeba ko ci genné aw meeb meebu mburu wu tuti ñu sanni ko ci rek genné ko ci serigne si di len genné sen diiné du dara ludul meeb jox len amalogu 5000 1 million wala 3 million wala tonne ciép ba tax na ñimetu ñu waxal yalla dara ci réew bi ñepp ngi ni mik te réew ma ngi yaqku 100% motax koy gattañ lu amna yitté amul dara amatu yépp feñ kenn war defatul sa waru gar amul kenn ku def sa waru gar xotti orma kenn respectétul kenn amatul ciir ci kenn def lu ñaaw fi ci kanamu nit ñi defatoko muy dara poukéré wu ci kaw nit ñi ku musiba dal nga wër biri pandé té yaronte bi néna képp kuy wër nit do déta def lo lang ko wéré waaw kuy wër nit kuy tuumal nit wa ñak tuuma sax gis ko muy def lu bon nga takal ko ci top ci ginaam diko wax neena balay ngay dé di ngi ko def l'islam nak xulo taxuko jog takale nit ñi taxuko jog comme ni serigne ci takale nit ñi bu ma wax rek ci ñom la koy dello te it mën na ci joxe preuve yu leer ni ñom ñoko def l'islam dafa ñew pour def société bo xamne bi dañuy dimbalante ci kaw yu ci kaw jam ci kaw defar jikoy ci kaw environnement biñu dund mëna sel yu noy lu sel di dund ko sel ko gis di amal ko jam lolu nak dañ ci war di dimbalante di jappalante bu baakha baax bu deme nak ba opinion public bi nga xamni opinion senegal public bi fu mu toll ni tay fi ci jamono ji ñuy wax opinion public bi fu mu toll ci mbax ci mbon fu mu ci toll ah mbon gi ci côté bu nek nak bo dess set doko liko tambalé dakar ba bara ngay ag ci frontière ñu sék ñi ñi dekkal yépp lepp bon légui ben massé lañu am kenn ku nek ya ngay set lo takalé ko xamul da dara waral ko luddul radio yi ak yé ci dess ak yé ci dess kenn ku nek jotna ta la nga jot xamoo fu mu jëgé bu ko défé nak nga tek ci lo xamul wax ci wax ba sa xol sedd kon opinion public bi fu mu tollu ni respect amatul ci ben kilifa gu nek ci kanam du ci walu gouvernement bi du ci walu serigne du ci baye du ci nday kenn respectatul kenn lolu nak doxna balu ñaaw mo upp legi lu bax kep ku jog pour def lu bax sax dina am kula dab yak sa xel bo bo deme def ko sax la nga ci doon wut lu bax do ko ci am motax senegal ñepp am bakkar fim tollu ñepp ko am innal ummata kullaha tu'tabaru mushtarak ndax ñepp setan ken waxatul waaw comme ko gis nañu lu bon ken terewul gis nañu lu bax diglé wuñ ko dem nañu ba xol yi leratul xol yi juliti ben xol leratu ci sen lampu ngeum fayna sen ruhu diine deena ndax fiiratuñu ci dara ken fiiratul sa njabot ken digalatul sa njabot lu bax julli bi amatul fiir ci diine tam nañu sétane lu bon tam nañ ko gis ci sen xol te ben mak neena ben nitu yalla dafa wax ni innal khawfa kullal khawfi min ta'nisil qulubi bil munkirat neena limu ragal deug deug moy ñu minal suñu xol ci sétane lu bon ndax dana dema dem ba buñu ñaanate yalla yalla dotul nangu neena xol bu tamé sétane lu bon dana dem ba bakkan yi tam ko bu ko defé idha anisat qalla anta tahdhar bihi wa min thumma tad'u fala yustajab danañ dem ba serigne bo ñaan lo dotul yalla dotul nangu ndax xol yi tam nañu sétane lu bon bakkan yi min nako dund nako ba gisatuñu lu bax lu bon rek lañuy dund te digna lu bax téré lu bon goor warna jigen ñom ñep kenn ku ci nek yalla tek nako ci sa loxo surtout borom xam xam yalla wax nako ko ku am khalima meuna bind soit nga def ko ci journal yi wala nga bind ko def ko ay ki sanni ko track nit ñi diko gis wala nga am carton ci leralal nit ñi wala ko xamne ki bu deme ci mbolo mbolo mo yeb dañ ko bayyi xel ñi ñepp amé nañu yalla haq amé nañu société bi haq kenn ku ci nek war nako def jikko bokk yi dafa am lu ko taxa jog jikko amna place jikko amna façon jikko amna jeexital jikko amna sabab yu koy defar amna sabab yu koy yak waxon na len sank ni waxtu wo demé ci rew jikko ya rafet bu boba luñu sakku am ko waye bo demé fekk jikko ya ñaaw bu boba luñu sakku dootuñu ko am té lolu mo amit néna jikko jëmmi biiru doomu adama la lu ca feñ rek mo cey genn lu ca nek rek mo cey genn jikko nak ñaar rek la bu baax bo xamni bi nit ki daf ko juddu walé wala bu mu fab bu baax bi nit ki mën nako juddu walé wala mu fag ko bu bon bi nit ki mën nako juddu walé wala mu fag ko nan la nit di faggo jikko nan la nit di juddo wo jikko bu baax legui projet bo am wala bok kula bëgg tak wala nga bëgg ko tak ku nek balay am jamm dem ci serigne set la ñaanlu bude projet balañ ci dugg ñaanlu bude bitik la boy def balañ ci dugg ñaanlu bude sa dom ji waja tukki balang koy bayyi mu dem nga yobbu ko ñaanlu waye bo def fagg dom pour dom ji bax yalla daf ñuy wan ni luy dundu ta am yek am nga banex waye nit ki nga xamni da fay dundu ta am yek am banex wute ka ca dess moy la len di takale moy xel waye bu don banex rek kay yekati nit nim nak bi joge di am banex wala xarmi diko joge di am banex wala mbam mi diko joge di am banex wala ginar gi diko joge di am banex nonu ngay amé banex te banex ba ngay sakku la nga cey wut la ca ganar ga da ci wut la nga cey wut la ca nak wo di ci wut la nga cey wut la ca xarma di wut la nga cey wut la bu fekke da ngay na bok ci jëfine da ngay koy jëfé bu ci nit juddo xarmi jur nak bi jur ginar gi jur nga jur lan moy sen différence kon jikko nit ki dana ko jiddiwale waye baye koy fagu ak nday waye bu fekke ni da nga am sa seller comme ni ko nak bi di amé comme ni ko nak bi di amé nga riire ci mbedd bi ñew dugg ci biir kër bi fekk sa soxna ngeen and teud te amulo ben ñaan go def préparé wo sa bop wajur loko kon nak wi nga xamni seller daf ko dab wala bay wi nga xamni seller daf ko dab muy yek morom bu goor bi yek ni ki seller dab nako lu bije teggu teub rek bu paré wacc wacc nga nga wacc la wacc nga paré la paré xana sang nga koy tané waye bu fekke ni bala ngay bo duggé ci sa kër di and ak sa soxna japp julit balay joté ak soxnam dafa wara japp li nga xamni mom la sunna laaj sunna la wax bala nita joté ak soxnam dafa wara japp julli ñaari rak li ngay télé dom ba tax nga diko sabab lu di ñaani ko yalla tanal na lako andi ko tegal lako ci alquran bu fekke dom nga bëgg delul ci rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata way wajana lil muttaqina sa dom bu ko kenn gën ko yalla wax nan la boko teurele ci anam bi ñaané mako ni sa dom fu mu dem moy nek kilifa ci kanam waye du ne ku sant si rek mo wara nek kilifa wala ku sant mbake rek mo wara nek kilifa wala ku sant kunta rek boba ñaané ni ma ñooñu daan ñaané ma defal nako nga julli ci rakka ci aya bobu nga jang ko ñett yoon wala bu fekke da nga bok ci ño xamni sen fami bari wol njabot yalla ngi lay tektal ni la yonte yalla yunus jeen wonnon nako nako jeen wa war ne won namu ñaané pour mucc nonu ngay ñaané pour dom ju nek ci yow wala mu nek ci soxna yalla gemé ko non nga jang wa zan nun izhaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nga jang ko ñett yoon serigne mansour si radiyallahu ta'ala anhu rakki serigne babakar di magal hadji abdul aziz mom dafa tan huwa allahul khaliqul bari'ul musawwir ñett yoon ñett yoon yoy nga jang yaangi andat soxna si di julli booru ko e lo tam ci ruko subhana rabbiyal azim ñett yoon waye ki da ngay julli pour ñaan yalla pour am dom ju bax bi ngoy ñaan dom ju bax bo tollo fofu bo subhana rabbiyal azim bi xamni ñett yoon da nga nan allahumma bi sirri ismikal khaliqil bari'il musawwir sawwir li fi batni hadhihi al mar'ata nga joxoñ sa jabar ji ci xol man ya'buduka wa yuwahhiduka nga top ko ni nga bëgg sa dom mel yépp nga wax ko ak yalla ci bir julli gi bo sujjote wax ko motax yarante bi ni waxtu wi jambi di gëna jégué yalla moy bi mu sujjote kon de len ñaan seen soxla ci bir sujjot nga julli ñaari rakka ba agal ni gess ni salam aleikum ni gess ni soxna seen jabb loxo mu neena jabb loxo nga ni allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi allahumma ijma' baynana ma jama'ta wa fariq idha farqta wa yakin bi khair waaw yo yalla sama soxna si yalla nga ma defal ci mom barke waaw yalla nga ma defal ci mom njabot gu barkel momit yalla nga ko defal ci man njabot gu barkel bu ko defé nak ngeen sok di joté waye beureut rek ha ciuray lek dogali geek dekkali geek yépp xajam nga dugg ci biir kër gi bo juddé sa dom nga bëgg na bax du bax du bax du bax du aw yoon du aw yoon nit nit def motax xalé yi da nga te xam nga dom dang koy yar avant muy judd dom dang koy yar avant muy judd ni ngay tabaxé bo paré def sa finition bala ngay tabax na sa fondation deuguer lo ci yéné mu téggu ci waye bu fondation deuguerul bo bëggé tek deuxième étage waaw bu yaggé dom ju bax dañ koy ñaan te dom nak ñent la wétal ak domi dor daqé domu dor daqé amna dom do daxé amna moy nga taxawalu ci mbéd bi gis ku fatte sa beut mëno ci jot nga delu ci kër gi fu sa banex jogé ci kélé nga delu ci kër gi andax sa soxna dom juddo ci bok dom ni muy mel ki la yëngal ci mbéd bi nga dajé ak mom té mëno ci jot yëngal na sa banex yëngal na sa addu mëno tu lo tok muñ dem ci kër gi fajj ko ci wir soxna ci kan moy yëngal sa banex ci mbéd ma kon ki ci kër gi joté wala ak mom dara nga def ko ci mom nak ñu naan bu baxé nday ja fekk na bay ba taxawalu ba gis ku mu mënta jot mu dem def ko ci kër gi fogu moy doomu dor daxé dom bi ci res moy wétal tok nga ay at amo dom nga ni ay way yalla may ma wétal yalla awma kuma wétali té lolu mu ci alquran la tadarni fardan wa anta khairu warithin mu ci alquran ni dang wét nga wala bok da nga bok ci fami bo xamni bi amatu ñu njabot te yow rek ya fi dess ci fami bi di goor nga bëgg fami bobu baña dox nga ni rabbi habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa jalhu rabbi radiya wala bok bëgg nga am dom jo xamni fu mu dem bëgg nga am dom jo xamni fu mu dem nek kilifa te yalla da fay tagal ay nit di maye yalla amna ñu mu tagal ba pare tek len ku ko ci ñaan mu maye yep moko waxal alquran waxna len rabbi la tadarni fardan koku moy ku wet waxna len habli bi ladun ka waliyan yarithuni moy ku bëgg xetam baña fay waye ñu ngi jëw ci kenn ko xamni ki kenn rek la ibrahim alayhi salatu wassalam ba muy ñaan yalla dom jabar jaangi toll ci juroom ñeen fukki at ak juroom ñeent mom mu ngi am téméré at ñaar ak ñaar fukk jigeen ñaangi toll ci juroom ñaar fukki at ak ñi dotu ñi am dom mais ci dem ba tollu ci juroom ñeen fukki at ak juroom ñeent di ñaan yalla jëkëram di ñaan doom mu ne rabbi habli minas salihin yalla daal di koy may doom doom ja mag bay bi ni ko dama gënt teud di la ray bo nekk ak sa doom tay ba beur set nga ni ko bënde doom dama jaxlé bi ni ko man daal dama teud di la rend bi lu la doom ji di wax bay da nga sourre lolu la ko wax baye daga sourre waye xolal ibrahim bimu ne dom ji man te inni ya ara fil manami anni ya azbahuka فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. دفكو لي دوم من بي گنت نا دي لا ترند مو نكو دو گنت دنج دكو ديغل رندي ما گاوال تاكل سماي بت دم تاگو سي سماي تا بو باك بي نياو بو تگي نا دم بو دون دوم لا جو خامني جي يارو لوكو دا نال باي دا نال گنت بابي بابي ايانا ما يوف بنا دفو گنت دي ما راي بي مي خوالال يالا ديكو واني كو باخ لا لا ماي دفكو كو دون واني كو كو باخ لا لا ماي بام كو واخه لولو گيسگا وفديناه بذبح عظيم لولو موتاخ نون كين تبسكي ويو بودي وون لولو بون كو بني تبسكي اسماعيل كون كو جوراتي دوم بودي غور بوكي نارين ديكو تبسكي تبا جيرجف جيرجف محمد تامرندلا كتكو فدان تايترندلا بابو غورو رسول الله بسم الله ci kaw lolu fofu la sayyidina muhammad soxti ko ci ñaan gu bax bo am ismaeil soxti ko ci la sayyidina muhammad soxti ko motax gis nga ñaan ñaan da fay law di dem motax fi mu tollu nit ñi ku dem ñu ne yalla amatul ku ñu mel lolu kenn duko wax yalla amatul ma indakum yanfadu ma indallahi kon sa jikko yow te nak kenn jembat kané mu jural la sukat kon jikko ji nga am tayit bokk yi li nek legi ci dom yu juddu ken xamako way yalla dafa leral yeb xolal bo demé ci id qalat imra'atu amran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara koku dafa gis dafa tok ci datu garab bi fexlu koku mom jurom ñen fukki atam yi ñi neena témer la ñi ne waye jekkati mom témer ak ñaar fukki matna mu genn neysan tok ci benn tatu garab rek am picci wacc farbant di tag mu ne segam ki nga xamni amul xalaat amul lumu dara moy jamo yalla ni ngir wajal dom julli kegul yow yalla buma bayyi buma setan te yow yalla mayma dom koku dem ci guddi ga jotté ak jekkeeram ëmb am jëkkër ja faato bi jëkkër ji faato mu dem ba ca biir yëg ni ëmb na moo tax mu ne id qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara yow yàlla lii di yëngu ci sama biir tey yàlla nekk ku libre waaye yàlla nangul ma ko waaye ba mu demee ba doom ji judd falamma wadaatha qalat rabbi inni wadaatuha unsa yow yàlla kii kat judd na waaye jigéen la walaysa dhakaruka lunsa waye wa inni samaytuha maryama xolal maryam nenañu bi mu nekké ci biir ndayam ñu ëmb ko ci la ëmb isa fataqabbalaha rabbuha biqabulin wa anbataha nabatan hasanan ja fofu la isa placé motax gis nga ay uizuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim xam nga dom bu juddo yoxu yoyu muy yoxu neena ñu shaytané ko tek loxo ñagas loxo shaytané moko yoxu lo motax ñu ne ñaar rek ñoo ci mucc isa ak yaayam ak sayyidina muhammad ndax ba muy laata juddu yaay ja waxon inni uizuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim quli a'idhu lahu bulen wayde min sharri wi hasadin bil wahid as-samad al-mawsuf mom la amina waxon bu mu umbe sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xamni maryam judduna ñu denk ko zakaria yent yalla zakaria ñew tejj ko ci benn nek dem ba waxtu lek jot bu ñew diko andi lek bu mu ñew fekk ko mu tok di andi am lek am mu ne ko wa maryam ani laki hada de dafa ñew yoon wu ñeek bi dafa ñew fekk pointef yani meññent fur wi bo xamni dawul meññi ci jamono bobu bi mu ñew fekk ko mu jaaxle dadi tegg mu don andi genn tejj ne bi tok ci biti ñetti fan pour di set kat moy duggal ñam ci biir fi mu tejj yent sayyidatuna maryam sayyidatuna maryam di lek ci poitef ba gor gui lek gam ko tek yakul waye poitef ba bu gor gui tijiwate buntu na fek lu gën lam fa fekkon muneko ya maryam anni laki hada way maryam fo jeleli qalat huwa min indillah yalla ko andi yalla nekul fi gor rek gor ak jigen ñep la fi nekkal huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab fofa leent yalla zakaria ak lamuy magge magge fofu la sukke ñaan borom ñaan yalla dom ci lako yalla maye sayyidina yahya yent yalla yahya fofu la juddo mok yahya bi mu juddu fekke na isa ngi ci bir ndayam tollu ci eum ñetti wer ñenti wer ba taxna dom du door daxé defena ku fi am dom ci jotaay bi ne yëkëti loxo ha amulen loxo am ngeen dom fi kenn amu fi dom kenn du kenn ku fi am dom yalla rek ay bind ndax ben tokantu gor bu nek 124 million personnes ca nek 124 000 personnes yalla ram wut ci kenn ku nek kula wutu ñaata anbiya ñu am 124 000 anbiya ñu am tokantu man ñu bu nek amna ku ci wutu yenent yalla lay sop mu rasé mu masé la ci dess mu teyel motax ba yalla ne afaraytum ma tumnuna ndox mu doye bi mi genn ci yeen antum takhluqunahu am nahnul khaliqun dem na fofu yafal rek ca jek fofu yafal rek ca jek han wo yafal kom xaru tebeski boko bo ñaanul yi jaar na ci sedom ba mu dem bu juddo yalla ñu yalla dimbalé ñi yag diko sante kon ñu koy sante bu baaxa baax lu alquran xam xam bu yalla andi la mu ci bir alquran bo gëstu rek am ko motax leg la nga gis nit ko juddu baax nga ni ki pourquoi mu baax mom ñom rek baaxu ñom ñepp la yalla bind ñepp la yalla bind mais nak wutinu wi ki sacc ak ki ligey ñu fay ki am ku ci gën di ku ci gëna mëna publicité la mam han ki ligey mëna mo ne ki sacc wërsegam la jël de dafa yakamti rek yakam ti rek fa nek doyna war bu ko defé nak bokki xamna ni lema arité dine jiko bakkan ko taxa jog sam bakkan sam sa dine sam sa xel sam sa der sam sa alal ak ñemé joxé sa responsabilité nit ki bu watul bopam bu watul ay bakkan mbokam du mëna soti nit ki il faut mu sam bopam sam ay bokam boko samul dara du soti li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say mbokk li nga bañal sa bop nga bañal ko sa bop bo bëggé yu bo bëggé alal bo bëggé tedd bëggal ko ko gis bo bañé ko la fenn bul fenn kenn bo bañé ko la sacc bul sacc kenn bo bañé ko la nax bul nax kenn li la diiné santané yéneent bi ni képp ko xamni ki bëgg nga ëlëk yalla mussal la ci safara tabal la aljanna bala ngay dé na nga gëm yalla ak ëlëk wayé del jëflanté ak nit ñi comme ni nga bëgg ñu jëflanté ko ak yow waye bëgg di taraxal nit ñi ñu di la téral koku buñu soti ak kula mëna jur nak ko wax sama bay rek neko amna bay ñepp am bay sama nday ñepp am nday te ñin ñi kenn ku nekk ngeen bal ma haq ci waxin kenn ku nekk fa nga juddoo bu lu fa gën ñu raxas muy ci ku gor ki di ku ci gën ki ñen bal ma la ci waxi bi xawna 10 waye diine mel non diine mom amul kersa ci kenn ëmbalul sankalul xamakan ku ëmb sa sankal ëmb sa kersa diine mom ñoko ëmb ëmbal sankalu kenn donc ku nekk lu way nekk rek mu wax lako bo bëggee xam fo bokki bo xeye ubil alquran rek bo ubé alquran rek bo firi lok pass ba nga ñëk daj bo firé pass ba rek bo wala di nga xam fo bokk ak fo bokkul bo le nitu aljanna di ko xam bo le nitu safara di ko xam bu ko defé non ngay dimbalé nit ñi ci sa physique ci sa doolé dimbalé len ci sa alal dimbalé len ci sa xam xam dimbalé len ci sa daraja dimbalé len ci di len laye bir dimbalé len ci di len buñu nekk ci ay heure nga génné len ci waye xamon nako julit bu koy wax mbokum julitam dula jitu safara nit nga sétan ko ba mu tabbi ci kam nga ni xamona ci la jëm yalla néna bala ko ka tabbi safara ya koy ñëk tabbi safara naaw da nga sétan baxul sétan baxul yarantibi fi mbokk yi xamna ni dañu dal di ñaan ndax kenn mënu ko tej waye hadith bi rek lay firi ñu tej waye dal wax ji bu len ni le serigne bay wax amul jeriñ serigne bay waxul serigne bay dafa fekk wax mu tuxal indi waaw wax nga lu kenn waxul nit kenn musuko gis alquran du fi nek nit di wax lu kenn musta wax alquran nga fi ñun isi li nga wax ta alquran nek alquran limu la wax munoko def nga wax tek ci te du nga wax doko def te ku wax def lolo don ha bala ngay nek julit il faut nga wattu sa cieur yi sa bet ak sa bakkan ak lo am ci wor ci fen ci jeflante bu nyaa muad ibn jabal dafa ñew ci yenente bi ni ko dama bëgg dem aljanna yenente bi ne ko kon nak kay il faut fukki mbira ngi ni wala lu ko upp ding ko melo boko melawul do dem aljanna muné ko ragalal yalla ta lo wax nay deug kafak loolu ñak mbokk yi xam nga li yees ci aduna moy maye pour nit ñi dëré maye moy yees ci aduna han xam nga moy yees dafa mustabax bo dem maye nit ñi di ré légui nga ñew fele dañ ak kër ngay lak fele dé lan la nit ñi di def han da fay maye nit comme que da nga tam maye ba kula gis di ré bo ñewé kër ngay lak taw deug nga wax kër ga ngay lak kenn du gëm ni kër ga ngay lak kër gogal luñu lakalé ci aduna yow ya koy gaddu ëlëk di wa ngay dé kay len sowé ko kenn dutu ko gëm ndax tan kat nga bu ñepp xam ki lu mu wax du deug motax yaronte bi ni waylun neena xur wu ñuy wax waylu ci la koko di tabbi lu yidhika an-nas yalla rebb na te mu ngoy tabal ci xur wo xamni bi waylu na tuddu kay reelo kay wax pour reelo nit ñi fekk nit ka ko gëm da fekk fen rek lay wax baxul tam nañ ko mak yi dawu ñu café sax pour reelo nit ni luñuy café deug lay doon luñuy café deug xam nga yonent bi bu ne magga du dem aljanna diko café ak mak waye bam ko expliquer xam na lim ko wax deug la wal wafa'u bil ahd ak metal kolere ak joxe denkané dencel ma sama 5000 bi de dama ko soxlo dana ko jël ci al khamis tay la lan tay la dimanche waxula boko soxla jëfëndiko soxla dik bu 5000 ma ñew ni la bu ngone dana la may 5000 te yow fi nga toxlo soxla 5000 ki mo la denk 5000 legi ni la bu al khamis dana ko jëli sox dagal yalla taqwallahi du bayyi du moy bayyi ay terem encore bo baye tere yalla yi amna lo xamni noy def 5000 bi te 5000 bangi ni bi di kawul noy def fofu han ngay joxe fat nokay jele boko degge def musiba kenn duko jël nenkane buñ la waxul jëfëndiko ko bu ko jël ndax ki mën na wax ni la al khamis na ko soxlo genn na ko taxone di wax al khamis dik bu ñew diko jël ci fekk na jaay ko waye dina denk 5000 ngani ko 5000 wa xana ma dencel lako koku bebo nga jël sa 5000 yob boko ko jox mo di valé motax gis nga al amana l'islam batu salam nit ñi nañ koy firé jamm waye salam dafa ëmb al amnu ëmb al amanatu ëmb al iman ñetti bat yi lay firi bo bëgg firi jamm al amnu modi sécurité al amanatu kooluté al imanu gëm yalla moy batu salam al amnu wal amanatu wal iman moy batu jamm bayyi war mune ko bo beugé dem aljanna ma tambali wat ko ci bop na nga ragal yalla te na ngay wax deug mbokk yi wax deug jafena yombuna waye deug mo jafé fi nek ni limay wax yépp japp ngeen ni deug la waye ndax man deuguna lool moy problème bi ni kep ki ni deug rek la ki mo ñëmé deug may ñëmé deug te do deug dana am deug moy jafé li nga sa biir sa biti bop yam moy foko gis bu ne qala allah rek deug la waye ndax mom may wax qala allah moma bu yalla ne bu deme bani e yeen ji gem waxul yefere yi waxul katchor yi waxul ñi jup waxul dara def ni e yeen ñi gëm lutax ngeen di wax lu ngeen dul def te wax lo dul def bakkar bu reey la ci yalla motax damay wax li leg leg ngeen bal ma haq ci nima koy waxe bo beugé xam fen kat pir pir bayil bu fekk jankatu alquran muy jang mu jang bo kamil ba genn jefandiko wu lamu don jang buy buy sans jef je rek jappal ni fen kat mo bayyi wor tanga nak nga sam sa dekkendo dekkelo legi ken top taw ken sambatul dekkendo hak